Fermina Dasa a rămas nemișcată până târziu spre ziua, gândindu-se la Florentino Arisa, nu ca la străjerul neconsolat din părculețul Evangheliilor, a cărui amintire nu-i mai trezea nici măcar o luminiță de nostalgie, ci ca la bătrânul ramolit și șchiop, dar real, care însoțea pe vapor. Bărbatul care i-a stat mereu în preajmă, gata să o slujească, dar pe care n-a fost în stare să-l recunoască. În timp ce vaporul o târa gâfâind spre cele din tâi sclipiri trandafirii, ea se ruga fierbinte ca Florentino Arisa să știe cum s-o ia de la capăt a doua zi. Și a știut. Fermina Dasa îi spusese stewardului s-o lase să doarmă în voie, iar când s-a trezit a găsit pe nopchieră o vază cu un trandafir alb, proaspăt, cu petalele încă pline de rouă și o scrisoare de la Florentino Arisa, cuprinzând atâtea pagini câte reușise să scrie de când se despărțise de ea. Era o scrisoare calmă, care nu-și propunea altceva decât să dea expresie simțămintelor ce-i copleșeau inima din ajun. La fel de lirică și la fel de retorică precum toate celelalte, dar întemeiată pe realitate. Fermina Dasa a citit-o și s-a simțit rușinată de galopul deșanțat al propriei sale inimi. Se încheia cu rugămintea de a-l anunța pe steward când va fi gata, întrucât capitanul îi aștepta pe puntea de comandă ca să le explice cum funcționa vaporul. A fost gata la 11, îmbăiată și mirosind a săpun de flori, îmbrăcată cu o rochie de doliu foarte simplă, din etamină gri și restabilită complet după furtuna ce îi răvășise sufletul în acea noapte. A comandat un mic dejun sobru stewardului în costum alb impecabil, care se afla în serviciul personal al capitanului. Dar n-a trimis mesajul solicitat. A urcat singură, orbită de strălucirea cerului fără nori și l-a găsit pe Florentino Arisa, stând de vorbă cu capitanul pe puntea de comandă. Era de nerecunoscut, nu numai din pricină că ea îl vedea cu alți ochi, dar și pentru că în realitate se schimbase. În locul veșnicelor sale veșminte funebre, purta niște pantofi albi foarte comozi, pantaloni de pânză și o cămașă cu gulerul răsfrânt, cu mâneci scurte și monograma lui brodată pe buzunarul de la piept. Pe cap avea o beretă scoțiană tot albă, iar peste eternii lui ochelari de miop își pusese un dispozitiv de lentile închise la culoare. Toate arătau ca noi și era limpede că fusese răcumpărate special pentru acea călătorie, în afară de cureaua de piele maro, foarte uzată, pe care Fermina Dasa a observat-o de la prima privire ca pe o muscă în lapte. Văzându-l așa îmbrăcat în mod vădit în cinstea ei, nu și-a putut ascunde roșeața din obraj. S-a fâstăcit când l-a salutat, iar el s-a fâstăcit de fâstăceala ei. Conștienți că se comportau ca doi logotnici, s-au fâstăcit și mai tare, iar când și-au dat seama că amândoi erau fâstăciți, s-au fâstăcit până într-atâta, încât capitanul Samaritano nu și-a putut stăpâni un tremur de compasiune. I-a scos din încurcătură, explicându-le timp de 2 ore manevrele de comandă și mecanismul de funcționare a vaporului. Înaintau foarte încet pe un fluviu fără maluri care se răsfira printre fâșii de nisip până în zare. Apele nu mai erau tulburi ca la vărsare, ci domoale și străvezii cu o strălucire metalică sub soarele necruțător. Fermina Dasa a avut senzația că străbăteau o deltă presărată cu ostroave de nisip. Asta e tot ce ne-a mai rămas din fluviu, comentă capitanul. Într-adevăr, Florentino Arisa era surprins de schimbări, iar a doua zi avea să fie și mai uimit când călătoria a devenit și mai anevoioasă, iar el și-a dat în sfârșit seama că părintele văii la Magdalena, unul din cele mai mari fluvii din lume, era doar o iluzie a memoriei. Capitanul Samaritano le-a explicat că în doar 50 de ani defrișările nesăbuite distruseseră fluviul, cazanele de pe vapoare mistuiseră jungla deasă cu copaci uriași care îi se păruse atât de apăsătoare lui Florentino Arisa în prima sa călătorie. Fermina Dasa n-avea cum să mai vadă animalele la care visase. Vânătorii veniți să caute piei și blănuri pentru tăbăcăriile din New Orleans exterminaseră caimanii care făceau pe morții ceasuri în șir în viroagele de pe mal, pândind cu fălcile căscate fluturii ce roiau în jur, papagalii gălăgioși și maimuțele cu țipetele lor de nebune muriseră încetul cu încetul, pe măsură ce pierise vegetația din jur. Lamantinii, cu mameloanele lor maternale, care își alăptau puii și plângeau cu glas de femeie neconsolată pe țărmurile nisipoase, erau o specie decimată de gloanțele blindate ale vânătorilor amatori. Capitanul Samaritano nutrea o afecțiune aproape maternă pentru lamantini, despre care spunea că sunt domnițe aflate sub puterea unui blestem pentru cine știe ce păcate de iubire, și împărtășea credința atât de răspândită că erau singurele femele fără masculi din regnul animal. Totdeauna i-a oprit pe călători să-i împuște de pe punte, așa cum era obiceiul, în ciuda legilor care interziceau acest lucru. Un vânător din Carolina de Nord, cu toate documentele în regulă, îi încălcase ordinele și ochise cu Springfield-ul lui o mamă lamantin zdrobindu-i capul, iar puiul înnebunit de durere rămăsese țipând și plângând peste trupul prăbușit la pământ. Capitanul a urcat puiul la bord ca să-l îngrijească, iar pe vânător l-a lăsat pe țărmul pustiu, lângă cadavrul mamei ucise. În urma protestelor diplomatice, a fost pe punctul să-și piardă licența de navigator și a stat 6 luni la închisoare, dar a ieșit hotărât să o ia de la capăt ori de câte ori i s-ar mai fi ivit prilejul. Oricum, acela era un episod istoric. Lamantinul orfan, care a crescut mare și a trăit mulți ani în parcul de animale rare din San Nicolas de las Barrancas, a fost ultimul văzut de atunci pe Valea Fluviului. De câte ori trec pe acolo, spuse, mă rog la Dumnezeu ca nenorocitul ăla de iancheu să se îmbarce din nou pe vaporul meu ca să-l mai pot lăsa odată pe țărm. Fermina Dasa, care nu-l prea simpatiza, a rămas atât de impresionată de uriașul acela tandru, încât i-a rezervat numai decât un loc privilegiat în inimă. A făcut bine, călătoria era abia la început și aveau să se mai ivească destule ocazii ca să-și dea seama că nu se înșelase. Fermina Dasa și Florentino Arisa au rămas pe puntea de comandă până la prânz, după ce au trecut prin dreptul orașului Calamar, însuflețit până în urmă cu câțiva ani, de o sărbătoare perpetuă, dar care acum era un port în ruine cu străzi pustii. De pe vapor nu se zărea țipenie de om, doar o femeie în alb care le făcea semne cu batista. Fermina Dasa nu înțelegea de ce nu o luau la bord din moment ce părea atât de disperată. Dar capitanul i-a explicat că era năluca unei înnecate, care îi amăgea pe marinari și atrăgea vapoarele spre vârtejurile periculoase de lângă celălalt mal. Au trecut atât de aproape de ea încât Fermina Dasa a văzut-o foarte clar în lumina puternică a soarelui și nu s-a mai îndoit că, în realitate, nu exista, dar chipul ei i s-a părut cunoscut. A fost o zi lungă și călduroasă. Fermina Dasa s-a întors în cabină după masă pentru siesta ei inevitabilă, dar n-a putut dormi bine deoarece durerea din ureche a devenit și mai intensă când vaporul a schimbat saluturile de rigoare cu o altă navă a CFC cu care s-a încrucișat câteva leghe mai sus de Barranca Vieja. Florentino Arisa a moțăit așezat în salonul principal, unde cei mai mulți dintre pasagerii fără cabină dormeau duși și a visat-o pe Rosalba foarte aproape de locul unde o văzuse îmbarcându-se. Călătorea singură, îmbrăcată în hainele ei de momposină din veacul precedent, dar de data aceasta, ea, nu copilul, își petrecea siesta în colivia de răchită atârnată de streașină. A fost un vis atât de enigmatic și totodată atât de amuzant, încât amintirea lui l-a urmărit toată după-amiaza, în timp ce juca domino cu capitanul și cu doi cunoscuți aflați și ei pe vapor. Căldura înceta la apusul soarelui, iar viața de pe vapor se însuflețea. Pasagerii ieșeau ca dintr-o letargie, proaspăt îmbăiați, îmbrăcați cu haine curate și se așezau pe fotoliile de răchită în așteptarea cinei, anunțată la ora 5 fix de un chelner care străbătea coverta de la un capăt la altul, sunând dintr-un clopot de țârcofnic în aplauzele și hohotele de râs ale tuturor. În timpul mesei, orchestra începea să cânte muzică de dans, iar petrecerea gălăgioasă se întindea până la miezul nopții. Fermina Dasa n-a vrut să cineze din cauza durerii sâcâitoare din ureche, dar a privit cum era îmbarcată prima încărcătură de lemne pentru cazane dintr-o râpă golașă, unde nu se mai zărea altceva decât o grămadă de bușteni aflați în grija unui moșneag care se ocupa și de vânzarea lor. Nu păreau să mai existe alte ființe pe o distanță de multe leghe jur împrejur. Pentru Fermina Dasa a fost o escală lungă și plicticoasă, de neconceput pe transatlantice, iar zăpușala se simțea chiar și în foișorul cu aer condiționat. Dar când vaporul a ridicat ancora, s-a stârnit o adiere răcoroasă purtând mirosuri din străfunduri de păduri, iar muzica a devenit dintr-o dată mai săltăreață. În orășelul Sitio Nuevo era o singură lumină la o singură fereastră de la o singură casă, iar la birourile portului nimeni n-a dat semnalul convenit pentru îmbarcarea de mărfuri sau de pasageri, așa încât vaporul a trecut mai departe fără să-și mai anunțe prezența. Fermina Dasa se întrebase toate după amiaza la ce mijloace avea să recurgă Florentino Arisa ca să o vadă fără să mai bată la ușa cabinei, dar pe la ora 8 n-a mai avut răbdare să aștepte. A ieșit în culoar sperând să dea de el ca din întâmplare și n-a trebuit să caute prea mult. Florentino Arisa stătea pe o bancă de pe culoar, tăcut și trist, întocmai ca în părculețul Evangheliilor, și se întreba de peste 2 ore cum să facă să o vadă. Amândoi au schițat același gest de uimire, deși amândoi știau că se prefăceau, și au străbătut împreună coverta de clasa 1 plină de tineri, majoritatea studenți gălăgioși care nu-și cruțau forțele, profitând de ultimele zile ale vacanței ca să-i mai tragă un chef. Florentino Arisa și Fermina Dasa au băut o limonadă direct din sticlă, așezați ca niște studenți la bar, iar ea, simțindu-se dintr-o dată cuprinsă de temeri, spuse: "Ce îngrozitor!" Florentino Arisa o întrebă ce anume o îngrijora. "Mă gândeam la cei 2 bătrânei săraci," răspunse ea, "cei care au fost omorâți cu vâsla în barcă." Când s-a terminat muzica, s-au dus la culcare, după o lungă și plăcută conversație în foișorul întunecat. Norii acoperiseră luna, iar în zare se deslănțuiau fulgere fără tunete, care luminau pentru o clipă tot cerul. Florentino Arisa i-a răsucit țigările, dar ea n-a fumat decât 4, chinuită de durerea care o lăsa în răstimpuri, dar o apuca din nou de câte ori vaporul șuiera la întâlnirea cu altă navă, în dreptul vreunei localități adormite sau înaintând încet pentru a sonda albia râului. El i-a povestit cu cât nesaț o privise de fiecare dată la jocurile florale, în ziua zborului cu balonul sau când se plimbase pe velocipedul de acrobat și cu câtă nerăbdare aștepta tot anul festivitățile publice, numai și numai ca să o poată vedea. Și ea îl zărise de nenumărate ori, dar niciodată nu-și închipuise că se afla acolo ca să o vadă. În urmă cu aproape un an, după ce i-a citit scrisorile, și-a dat brusc seama că el nu participase niciodată la jocurile florale, de bună seamă că ar fi câștigat. Florentino Arisa i-a spus o minciună. Scria numai pentru ea, versuri pentru ea și numai el le citea. Atunci a fost rândul ei să-i caute mâna în întuneric, dar n-a găsit-o așteptând așa cum o aștepta să ia pe-a lui, pentru că l-a luat prin surprindere. Lui Florentino Arisa i-a înghețat inima în piept. "Ce ciudate sunt femeile," spuse. Ea izbucni într-un râs gângurit de porumbiță tânără și se gândi din nou la bătrânii din barcă. Așa era ei scris, imaginea lor avea să o urmărească în veci. În noaptea aceea însă o putea suporta, pentru că se simțea bine și în siguranță, eliberată de orice sentiment de vină, ca de puține ori în viață. ar fi rămas așa până în zori, tăcută, cu mâna lui umezită de o sudoare rece în mâna ei, dar n-a mai putut îndura durerea din ureche. Când ecourile muzicii s-au stins, iar mai apoi a încetat și vânzoleala pasagerilor de pe puntea comună care își atârnau hamacele în salon, ea a înțeles că durerea era mai puternică decât dorința de a sta cu el. Știa că ar fi simțit o alinare doar mărturisindu-i ce o supăra, dar n-a făcut-o ca să nu-l îngrijoreze. Avea senzația că îl cunoștea de parcă ar fi trăit cu el toată viața și îl credea în stare să întoarcă vaporul în portul de plecare dacă asta ar fi ajutat-o să scape de durere. Florentino Arisa prevăzuse că în noaptea aceea lucrurile se vor petrece așa și s-a retras. În pragul ușii a încercat să-și ia rămas bun cu o sărutare, dar ea i-a întins obrazul stâng. El a insistat cu respirația întretăiată, dar ea i-a întins celălalt obraz cu o cochetărie pe care nu i-o cunoscuse pe vremea când era doar o școlăriță. A insistat și a doua oară, iar ea i-a întins buzele și l-a primit cu tremurată de o înfiorare adâncă, pe care a încercat să-și o ascundă cu un râs de mult uitat încă din noaptea nunții. Dumnezeule mare, spuse, ce aiurită pot să fiu pe vapoare. Florentino Arisa era tulburat. Într-adevăr, așa cum spusese chiar ea, avea mirosul acru al vârstei. Cu toate acestea, în timp ce se îndrepta spre cabina lui, croindu-și drum prin labirintul de hamace adormite, se consola cu gândul că și el avea probabil același miros, dar cu 4 ani mai vechi, iar ea îl simțise poate cu aceeași tresărire. Era mirosul fermenților umani pe care îl remarcase la amantele lui mai vârstnice și pe care și ele îl simțiseră la el. Văduva lui Nasaret, care nu-și putea ține gura, i-o spusese pe șleau. Mirosim a hoit. Amândoi și îl suportau unul altuia, pentru că la urma urmei erau chit, mirosul meu față în față cu mirosul tău. În schimb, de multe ori se gândise preocupat că poate America Vicunia, al cărei miros de scutece îi trezea instincte materne, nu îl suporta pe al lui, mirosul lui de crai bătrân. Dar toate astea aparțineau trecutului. Important era că, din după amiaza când mătușa Escolastica își lăsase cartea de rugăciuni pe teșcheaua oficiului poștal, Florentino Arisa nu mai cunoscuse o fericire atât de mare ca în noaptea aceea, atât de intensă încât i s-a făcut frică. Era gata să doarmă când contabilul de pe navă l-a trezit la 5 dimineața în portul Sambrano ca să-i înmâneze o telegramă urgentă. Era semnată de Leona Cassiani, avea data din ajun și întreaga ei grozăvie încăpea într-un singur rând. America Vicunia, moartă ieri, motive inexplicabile. La 11 dimineața a aflat mai multe amănunte dintr-o convorbire telegrafică avută cu Leona Cassiani, manipulând el însuși aparatul de transmisie, așa cum nu mai făcuse de pe vremea când era telegrafist. Pradă unei deprimări mortale, din pricină că fusese respinsă la examenul de diplomă, America Vicunia băuse o sticluță de laudanum pe care o furase de la infirmeria școlii. În adâncul inimii, Florentino Arisa își spunea că știrea nu era completă. Dar nu, America Vicunia nu lăsase niciun bilet care să permită învinuirea cuiva pentru hotărârea ei. Înștiințați de Leona Cassiani, părinții plecaseră de la Puerto Padre și erau pe drum, iar înmormântarea urma să aibă loc chiar în acea după-amiază, la ora 5. Florentino Arisa a răsuflat adânc. Ca să poată supraviețui, nu trebuia să-și permită supliciul acelei amintiri. Și-a șters-o din gând, deși în restul anilor care i-au mai rămas de trăit, o simțea când și când săgetându-l din senin ca o cicatrice veche. Zilele care au urmat au fost călduroase și nesfârșite. Apele fluviului erau mai tulburi, albia se îngusta tot mai mult, iar în locul hățișului de copaci uriași, care îl uluise pe Florentino Arisa în prima lui călătorie, se întindeau acum câmpii pârjolite, cioturi și putregaiuri de păduri mistuite de cazanele de pe vapoare, ruinele orașelor uitate de Dumnezeu, unde apa băltea pe străzi chiar și pe vreme de secetă. Noaptea nu-i mai trezeau cântecele de sirenă ale lamantinilor de pe maluri, ci duhoarea grețoasă a morților care treceau plutind spre mare. Nu mai erau războaie, nici molimi, dar corpurile umflate continuau să treacă pe apă. Capitanul a lăsat deoparte orice glumă și a adoptat pentru o clipă un ton grav. Am primit ordine stricte să spunem pasagerilor că sunt înnecați accidental. Din larma papagalilor și hărmălaia maimuțelor nevăzute, care altădată sporeau arșița amiezii, nu mai rămăsese decât vasta tăcere a pământului pustiit. Erau așa de puține locurile unde se mai tăiau lemne și atât de depărtate unele de altele, încât, într-a patra zi de călătorie, noua fidelitate n-a mai avut combustibil. Vaporul a rămas acostat aproape o săptămână, în timp ce echipele de marinari rătăceau prin mlaștini de cenușă în căutarea copacilor risipiți aici și colo. Nu mai aveau de unde cumpăra, tăietorii de lemne își părăsiseră cătunele alungați de ferocitatea moșierilor, alungați de holera nevăzută, alungați de războaiele incipiente pe care guvernele se străduiau să le înnăbușe cu decrete menite doar să abată atenția opiniei publice. Plictisiți, pasagerii organizau întreceri de not, plecau în expediții de vânătoare și se întorceau cu igoane vii, le spintecau pe burtă și le coseau la loc cu ace groase și sfoară de împachetat, după ce le scoteau ciorchinii de ouă translucide și moi, pe care le puneau la uscat, înșirate pe balustradele vaporului. Prostituatele sărace din localitățile vecine au venit pe urma expedițiilor, au instalat corturi de campanie într-o râpă de pe țărm, au adus lăutari și băutură și au început chiolhanul în fața vaporului eșuat. Cu mult înainte de a ajunge președintele CFC, Florentino Arisa primea deseori rapoarte alarmante despre situația de pe fluviu, dar el abia dacă le citea. Orbit cum era de pasiunea pentru Fermina Dasa, niciodată nu și-a prea bătut capul cu asta, iar când și-a dat seama de dezastru, nu mai exista altă soluție decât să fie adus un alt fluviu în loc. Noaptea, chiar și când apele erau crescute, vasul trebuia tras la țărm ca să poată dormi și marinarii, iar atunci până și simplul fapt de a fi în viață părea de nesuportat. Cei mai mulți pasageri și îndeosebi europenii abandonau cloaca din cabine și își petreceau nopțile rătăcind pe coverte, alungând gângăniile ce năvăleau de peste tot cu același prosop cu care ștergeau broboanele de sudoare, iar zorii îi prindeau sleiți de puteri și umflați de înțepături. Vorbind despre călătoria în canoe și pe spinarea catârilor, care uneori putea dura chiar și 50 de zile, un călător englez de la începutul secolului al XIX-lea scrisese: este unul dintre pelerinajele cele mai anevoioase și mai incomode pe care le poate face cineva. Afirmația lui își pierduse orice temei real în primii 80 de ani de existență a navelor cu aburi, dar și-a redobândit actualitatea odată pentru totdeauna, când caimanii au mâncat ultimii fluturi, când au pierit lamantinii maternali, au pierit papagalii, maimuțele, orașele, când a pierit tot. Nicio grijă, râdea capitanul, peste câțiva ani o să străbatem albia secată în automobile de lux. În primele trei zile, Fermina Dasa și Florentino Arisa și-au găsit un refugiu în dulcea primăvară din foișorul închis, dar când au fost raționalizate lemnele, iar sistemul de răcire n-a mai funcționat, cabina prezidențială s-a transformat într-o cafetieră cu aburi. Ca să poată supraviețui noaptea, ea lăsa să pătrundă prin ferestrele deschise adierea stâpnită dinspre fluviu și alungați în țarii cu un prosop, pentru că pompa de insecticid nu avea niciun efect când vaporul era oprit. Durerea din ureche devenise insuportabilă, dar într-o dimineață, când s-a trezit, i-a dispărut brusc și definitiv ca țârâitul unui cosaș strivit sub picior. Și-a dat seama că nu mai auzea cu urechea stângă abia spre seară, când Florentino Arisa i-a spus ceva și ea și-a întors capul ca să-l poată înțelege. N-a povestit nimănui ce i se întâmplase, resemnându-se în fața unuia din nenumăratele beteșuguri iremediabile ale vârstei. Și totuși oprirea vaporului a fost pentru ei un incident providențial. Florentino Arisa citise undeva: adevărata dragoste devine mai trainică și mai generoasă în nenorocire. Umezeala din cabina prezidențială i-a cufundat într-o letargie ireală în care le era mai ușor să se iubească fără să-și pună întrebări. Așezați în fotoliile de răchită lângă balustradă, trăiau ceasuri inimaginabile, ținându-se de mână, sărutându-se, lăsându-se amețiți de mângâieri, nestânjeniți de exasperare. În a treia seară de toropeală, ea l-a așteptat cu o sticlă de rachiu de anason, același rachiu din care bea pe furiș cu ceata verișoarei Hildebranda, iar mai târziu, când era deja măritată și avea copii, închisă într-o cameră cu prietenele din lumea ei de împrumut. Simțea nevoia să se amețească puțin, ca să nu se gândească la propria soartă cu prea multă luciditate, dar Florentino Arisa și-a închipuit că o făcea ca să prindă curaj pentru pasul final. Încurajat de această iluzie, a îndrăsnit să-i exploreze cu vârful degetelor gâtul veștejit, pieptul blindat cu vergi metalice, șoldurile cu oasele macinate, coapsele de căprioară bătrână. Ea l-a primit cu bunăvoință, dar fără să se înfioare, fumând cu ochii închiși și sorbind când și când din paharul cu rachiu. Într-un târziu, când mângâierile i-au alunecat pe pântec, avea destul rachiu în inimă. Dacă tot e să facem prostii, spuse, măcar să le facem ca oamenii mari. Îl duse în dormitor și începu să se dezbrace fără falsă pudoare, cu luminile aprinse. Florentino Arisa se întinse în pat cu fața în sus, încercând să-și vină în fire, neștiind nici de data asta ce să facă cu blana tigrului pe care tocmai îl omorâse. Ea-i spuse, nu te uita. El întrebă de ce, privind însă mai departe în tavan. Pentru că n-o să-ți placă, răspunse ea. Atunci el o privi și o văzu goală până la brâu, întocmai așa cum și-o închipuise. Avea umerii zbârciți, sânii căzuți, iar pielea de pe coaste era palidă și rece ca de broască. Ea își acoperi pieptul cu bluza și stinse lumina. Atunci el se ridică și începu să se dezbrace pe întuneric, azvârlind hainele peste ea, în timp ce ea îi le arunca înapoi printre hohote de râs. Au rămas mult timp întinși pe spate în pat, el din ce în ce mai năucit pe măsură ce îi se risipeau aburii beției, ea liniștită, aproape abulică, dar rugându-se să n-o pufnească râsul din senin, așa cum îi se întâmpla ori de câte ori dădea pe gât mai multe pahare de rachiu decât se cuvenea. Ca să le treacă timpul mai ușor, au început să vorbească despre viețile lor atât de diferite, despre faptul neverosimil că se aflau goi în besna unei cabine de pe un vapor eșuat, când mai firesc ar fi fost să se gândească la moarte. Ea nu auzise niciodată vorbindu-se despre eventualele lui aventuri cu vreo femeie, despre niciuna măcar într-un oraș unde se știa totul chiar înainte de a se fi întâmplat cu adevărat. A comentat toate astea întreacăt, iar el i-a răspuns fără niciun tremur în glas. Am vrut să-mi păstrez fecioria pentru tine. Chiar dacă ar fi fost adevărat, ea tot nu l-ar fi crezut, pentru că scrisorile lui de iubire erau alcătuite în întregime din astfel de fraze care nu convingeau prin conținut, cât prin puterea lor de seducție. Dar i-a plăcut curajul cu care o spusese. La rândul său, Florentino Arisa și-a pus brusc o întrebare la care n-ar fi cutezat să se gândească până atunci. Ce fel de viață tainică dusese ea în umbra căsniciei? Nu l-ar fi mirat nimic, știa că femeile se comportă la fel ca și bărbații în aventurile lor secrete, aceleași stratageme, aceleași inspirații subite, aceleași trădări lipsite de remușcări. A procedat totuși bine, nepunând nicio întrebare. Într-o perioadă în care relațiile ei cu biserica erau destul de deteriorate, duhovnicul a întrebat-o din senin dacă își înșelase vreodată soțul și ea s-a ridicat fără să răspundă, fără să-și ducă până la capăt confesiunea, fără să-și ia rămas bun, iar de atunci nu s-a mai spovedit nici la el, nici la alt preot. În schimb, prudența lui Florentino Arisa a primit o răsplată neașteptată. Ea a întins mâna în întuneric, i-a mângâiat pântecele, flancurile, pubisul aproape fără păr. Spuse, ai o piele de bebeluș. Apoi făcu pasul final, îl căută acolo unde nu era. Îl căută din nou fără iluzii și îl descoperi dezarmat. E mort, spuse el.